औलाद आदम जे रूहन खां पंहिंजी वहदानियत बाबति वाइदो वरितो ऐं सभिनी पंहिंजो पाण शाहिदी ॾिनी। अलाह फरमायो, छा आऊं तव्हांजो रब न आहियां? सभिनी रूहनि अर्ज़ु कयो, हाओ असीं वहदानियत जी शाहिदी ॾियूं था। मतां क़यामत जे ॾींहुं तव्हां चओ असीं वाइदे खां बेख़बर हुआसीं। او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون يا هي چو اسان جي وڏن شرڪ ڪيو اڳ ۾۽ اسين سندن اولاد هئاسين انهن جي پويا ڇا پوءِ تون اسان تي عذاب ڪرين ٿو مشركن جي بدعمالي سبب وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون اهڙي طرح اسين بيان ڪريون ٿا نشانن کي من يي موٽن واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين اي رسول يا ربي توهان انن کي پڙهي ٻڌايو ڳال ان ماڻهو جي जंहिंखे असां पंहिंजूं निशानियूं ॾिनियूं पोइ इनकार कयईं उन्हनि जो पोइ पहुतो उन्हीअ खे शैतान पोइ फिरी थियो गुमराहनि मां। وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ جيڪر اسين چاهيون ها ان کي هدايت ڏيو ها پر ان ماڻهو دنيا سان محبت رکي ۽ پنهنجي صدن جي تابعداري ڪئي پوءِ ان جو مثال ڪتي جهڙو آهي جيڪڏهن توهان ان تي حملو ڪندا ته زبان ڪٽندو ۽ جيڪڏهن حملو نه ڪندا تب زبان ڪٽندو اهو مثال ان قوم جو آهي جيڪي اسان جي آيتن جو انڪار ڪن ٿا پوءِ توهان انهن تي حساب بيان ڪريو فکر کر ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون تمام خراب مثال ان قوم جو آهي جيڪا ڪوڙو سمجهي ٿي اسان جي آيتن کي ۽ ان جا نفس ظالم هوا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون جيڪي الله تعالى هدايت ڏي ٿو اهي هدايت وارو آهي جيڪي پاڻ گمراه ڪري ٿو اهي ئي نقصان وارا آهن ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون اي تحقيق اسان پیدا کیا جهنم لاءِ گھڻا انسانن ۽ جنن مان انهن کي دليون آهن پر اهي نٿا سمجھن ۽ انهن کي اکيون آهن پر نٿا ڏسن ऐं उन्हनि खे कन आहिनि पर नथा ॿुधनि इहे जानवरनि जहिड़ा आहिनि बल्कि इहे वधीक गुमराह आहिनि इहे ई غافل आहिनि ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون اي الله تعالى جا سونا نالا آهنِ پوءِ انهن نالن سان الله کي پڪاريو ऐं तव्हां उन्हनि खे छॾियो जेके अलाह जे नालनि जो इनकार कनि था सदन बदामाली जी खेन जल्दी जज़ा ॾिनी वेंदी وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ऐं असां उन्हनि मां उमत मुहम्मदीअ पैदा कई जेके हक़ जी हिदायत कनि था ऐं हक़ सां انصاف كن تھا والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ऐं जिन माण्हुनि क़ुरान करीम खे कूड़ो सम्झो असीं जल्दी आहिस्की सां उन्हनि ते उन जाइ तां अज़ाब कंदासीं जो खेन ख़बर न पवंदी ऐं आउं उन्हनि खे मोहलत ॾींदुसि बेशक मुंहिंजी तदबीर मज़बूत आहे أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ छा उहे ग़ौर नथा कनि रसूल अरबी ذہنی طرح بالکل